और अगर तुम्हें उन काफिरों पर ताज्जुब होता है तो उनका ये कहना वाकई अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या सचमुच हम नए सिरे से पैदा होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की कुदरत का इनकार किया है, और यही वो लोग हैं जिनके गलों में तौक पड़े हुए हैं, और वो दोजख के बासी हैं, वो हमेशा उसी में रहेंगे।